مصنف فارس کے جو بیان ہے احکام جنہ رفاعنا صفات نو تنازع کو علی من سری او بلا تبخ یعنی احوال جنہ رفاعنا صفات تنازع کو علی و اذا تنازع الفعلان فقلا تنازع لسلی سی ظاہرا فلو اسم ظاہر کی بعدهما واقعا بعدهما سوى فيه لونه فده عبارات في دار اقرار ذات لك فترة تنازوه دي فعلين اطلائتي ده فترة فترة تنازوه اطلائتي لك فترة اوغا فترة زيد مكرم ومحسن امرا لأنه فده امر في تنازوه دي مكرم ودي مغفير ودي هل مقتدر مكرم متفقت سے علی نے کریم علی جواب مراد پر اعلان کرا عاملان ذکر کا خاص ہے مراد عاملان عام کی تفصیل کرتے ہیں اعتراض ہے کلا مراد عاملان معاملان میں ذکر کا وجہ کی روایت و اذا تنازع العاملان جواب دے رہا ہے کہ فعلان یہ کا ذکر کر لکھالتی ہے جیسا کہ سین اصل ہے عامل یعنی کہ سمجھی پڑا کا چلا ہے اصل کا عمل کو سے ذکر دے اصل کی بھی ذکر دے فرعے کا جو حجات ہے تو اعتراض ہے بتا کر آنگے کہ تنازع دے فعلے میں اطلاع کی دران دے تنازع کو دے اکثر میں نمتے آلے میں ہم اطلاع کی تو کچھ دعا ذکر کر کے دعا سے آلا تنازع کو اکثر دے فعلے میں نمام ہوتا حسد سے لئی تھی لتا قدر قول دے کے غمبر کی انتا حدیث کے لئے دروس علی کے غدری کما صلیتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم بلی لکن ذکر افعال دی صلیتا سلمتا و رحمتا ترحمتا تعالیتا بی الفاظ سنتا روکی لکن ذکر افعال دی ایسا سلیتا نا دور ہو جنو فعالی ابراہیم بلو جانی ہر یوم مستقیم یا بلائی اپنے پر جانو مجواب دار ہے کہ دا ذکر دے کہ علیہ دا بنا پر خسر مر ہے ایبن حسوس دار ہے جو متعلق سے منحصر جو تنازو پر آتے کہ دعا سے علیہ دا بلکہ دا بایان دائی بے اقل مرتبہ دے تنازو کہ کما کما مرتبہ دے تنازو آتے دعا ہوئی لیکن دعا نے بھی چیزی دی دلی ہوتا ہے تنازو آتے دعا ہوئی کما کما دا دی دعا بیان دے اقل مرتبہ اعتراض دائی کہ دے تنازو انہیں سبب کتے سیالے کیا نہیں دائی لیکن تنازو کتے دائی آئی جنہیں دا آتا آسان یا کہ بزیگر ادھر چیزی آپ اجاد نہیں کہیے اس کتے دائی آئی لیکن آپ اس دیوک پہنے دائی میری آواز پر دائی کہ دو اکتا تکا تنازو والو غری مانا دیوائی کتے رہی پھر تو اکتا ہے کس پتہ دائی آئی کہ دلو غری مانا دلہ ہم مرادی سرا ایمانی بھی تو علم کی اسم میں مرادی تو علم تو ہم مرا مرادی اس طرح ایمانی جو اسرائی مانا کرو تواجود عاملین ویو اسم تا بحسب المعنی و دا سیتان کرا دا اسم پا دا زکی واکی دی تو صلاحیت سے جگہ لاری کہ دے ہر یلی پرا معمول کی پا طریقہ دے بدل یا بے دفت جا دے صحیح با تواجود عاملین ویو اسم تا بحسب المعنی اب بحسب المعنی کسی مجھے لگو کرا بنا جب حسن میں مانا منا لے کہ تو یہ تصور سے قلب ہو کے کم لگتا ہے ان کی تے دانا منا تصور وہ تھی کہ دا اسم کہ دا مرد کے سیل نو میں سرا مرا کر بولے کافر باقی دو آئی دیر سا تو تے دیکھ دا مرد دا حسن بارا دا مرد اور اصل کے سارا اسم کے سارا ہے کہ جب یہ جہاز نے پر معاملہ جو کو پتہ کا دے بدل دیا تو وہ دیکھنا پتہ نہیں دی تو کو تواری دے عاملین نے مختلفین نے معاملہ واحد دا نہ دا یہ کا پتہ کہ کس سے ذکر کر رہا ہے وہ بندہ دار والے اثر میں نہیں ہے جب یہ دا دوار اس بار میں معنی سارا متوجہ ہو گئی دا مطلب کہ حال یہ دے دے مختلف ہے کہ ابھی ہم نے کہا یہ دا مطلب دا اور دا حال میں او په دغه ځای کې دا د لایق ځای د هر یو لپاره معمول دی په طریقه ده بدلې یا د اکرما نه څه نه لري دا دی لا دا نه اته کله د ظاهر کوه نو په دې ځای اعتراض وکړي دا په زمين کې تناظر دا نشته نن چې لای دغه یو زمي چې متصلي یو زمي متصلي که زمي متصلي نو هغه ځل دې هغه څنګه سره متصلي او ځل دې کلمه دا معمول دې کلمه اخر نه ده بلکې نو اده بل څه دې پره معمول دې دې دغه چې دا هغه نیمه کلمه معمول ده هغه کلمه چې ور معمول ته وګونډه ده معمول دې متصلي او کچیر تا زمیر منبرتی دی نو پدی که اگر که تنازو ممکره دی او کت عدی تنازو پا اگر تریکا سرا کسیمت تریکا دی سرا دکت ایدو اپا تریکا سرا کت عدی دی سنگری برسی دی دی که کت عدی تنازو راستو که پنیز دی سنی بندیو عمل با یفتیل تاوی کری پا اوال کو زمیر مانی او دغت ایسی لحی تاوی دی اپنیز دی کسینو عمل اوال تیل تاوی کری اپا دویم تو زمین مانے علاوات آورا ہے اللہ خود دیتا دا تاریخ آبنے کنم دیتا لیکن مثال ما ذاب و اکرما الا انا بند انا زمین منبسل لگ مستفدت کتنا آزور کی یو فیتا حسل و عمل لکا ذرابا دیتا معمول دا تو پا اکرما تو زمین مانے تو وضع انا تنا کی زمین سراب الا انا مانے کبا غیر الا انا کبا غیر الا انا بیا مفاساد دے مانے دا ذکا جو مجھے دولا تھا کہ حالی زمین پہ تو مارے او یہ زمین کا یہ اکرام علی فرد و جیمہ کو بنا دیتا کرتا ما اکرام خدا والا کہ مجھے ذات ملے دیتا او دولا ہم مقصد اس بات کے سیلے لیتا نا ہوں اگانا رسے دولا جائے اس بات کے سیلے کہنا ما اکرام و اکرام و اکرام و اکرام الا انا ملے والای ملے ذات اکرام مگر ملے دولا ہم مقصد اس بات کے سیلے خدا ہم مولی کہ اگانا رسے دیتا اکثر الا ما متقرب من الاه خرص تقصو د استقرار صلاحيت مجد لکه چې سبت متقرب الى استقرار هذا بحيث انه قائم فرق قائم مجد مثل ما يجري قائم ده قائم مستقيم فرق مجد واجنا اذا لم زاد ذكا زمير متقرب لها استقرار کہ پا دوی طرف کی بولا کہ سرائی جو تکتر تنازو پا زندیر منفاصل سے نظر ممکنہ کہ سرائی الہ رہی نا خوبی تک مظاہر سے نظر ممکنہ لیتا پا زمین منفاصل حالی لگ جائے مہدارا باو اتراما اللہ بیلی پتا سکتا تنازو ممکنہ لے واقع جب اتراما نزد جواب دا کرائی لگ خبر غالب لگ جائے اغلب پا اس مظاہر کے قدر تنازو سن پا دور سے ہوئی سے قدر او اغلب پر زمین کے آدم انسان دے تنازو ہوا کیوں پتر بھی دفت کم ہوتا کیا دا کہنی کہ اولا ہوا اللہ مری پر زمین مطابق کی نقصد آئے تنازو مطابق کی لئے دم جو وقت دے تو جی بہتا بے مخصوص ساوہ تیرا تفصیلی اترا دیا دا کہ تو خود دعوات اما جو آمہ کرنے کہ آدم انسان دے تنازو پر زمین کی نا مطابق خبر آئے کی کا شرع الا ان کبر الا او کی تین ظاہر ما اند کا مدد خدا وکا کہ انسان تر ازو زکات یہ شرع الا ان ابو دیا با دین قدر دی کو ابو دین عبادت کے عدم انسان تر ازو ہونے کے بھرا دے الا ان اور دلیل خاص مدعا امن کر او بل ذات کلا یور شرع الا ان قدر کو رکھتی لکه په زمیر کې تنازو قطعا نه ده ممکنه دارانګې په اسم ظاهر کې نه ده ممکنه نو تفصیص په زمیر کې نه ده په پنځه کې اعتراف کوي نو جواب دا ده چې ساده تاسو چې په زمیر منفصل کې په زمیر منفصل کې موږ د زمیر کې په دغه کې کله تنازو مترادف نه ده ممکنه یې نه ده ممکنه ځکه کہ زمیر کی تین دائی خدا کی تکتا ہے تنازو کی نکتے تنازو کی مطلی کالو یہ سلطہ و عمل ملتا ہے پر بل تو زمیر ملے گا ازمار من اول یا ازمار کی طرح او ازمار عبارت کئی دنیا مت یعنی خدا کی تکرا تنازو رغلا خدا زمیر ملتا ہے ایزا دبلے چاہنے ہیں ایزا دبلے چاہنے ہیں تنازو خدا کی رغلا یو دبتا عمل ملتا ہے پر دست زمیر ملتا یو دو تا عمر در جائے پدست و زمین مرے نو دا ازمار کی سندائی دا عبارات تای دینی عبت نا انی کہ پدست کی سندائی زمین تو اومونا آنا ایس کرے دو اسم پر جیسی جانے ماں کے تنازو پر شروع کرنے تا اذن ما نعيد حوالي قدرت عمر في تفسه أكثر إذن إزمار عبارات طيبة نيابتنا أو نيابت دا نسي تلاي قدرين لذلك نيابت كده ضروري كنائب غير مدمانونا أو دورة متكترين دي تفشاك تنازور قلوا آذن دي وآنا فتفدرلات المتكترين هو أنا أولي تبضل من المتكترين جاءوا تنازور نسبة تنازور قلتا يأتي لفاق غير موهد متوجه يوجد دولة متوجهة دي أنا مناسبة لك المتوجهة كدائما فيجي نفضل إذا متوجهة نسبة متكتب كم نائم أنا وداري أنا بلقى نيابة من يعني ذو أن يناقض المير كي ذو كل قد أنا من المتلا يمسو رد داخل فإلا ذلك إلا فيجي لا إلا الله فضل غمير قصف سفرين ذلك المير تحكيت مدالة أبسط اسم ظاهر واسم ظاهر في الواقع المحالات كثران إلانه فقد يكتفى يتنازون بالمسلم كبغير إلانه ممكنا ولي ذكا كذو دفت كده على الوضع دفت دفت معمول وضع فقد يكتفى دفت يوضع بالمسلم ما له إزمار وقت إزمار نيابتا يعني أو نيابتا كذا دي غير يكتو غير يكتاكا وده زمير لا يدان اسم ظاهر لأنه كما خاصة لو هم راجعين من هذا المكان غير سيد، ما فيه خيول سيد، فبيعوا كهان سيد، ما إحنا غير سيد وراهم، سواء من زور بدينا جدا ولا من سيد، في سواء سكان تام ولا دفاع وبل، كذا من زور سكان تام، فبيجي كنا نعبد من سكان تام ولا دفاع كذا، لذا خبر ولا، في بنت سيد بلون بركي لا تاني، لو بتسمع ذا الكلام الأول، إمكان ذا هذا. كان هذا ممكن أكثر ممكن أبو فإذا فظل سورة تلك محفلة أفضل كامير أزور أفضل محمد كان هذا ممكن أبو أو قدس الزمير كان مطلقا ممكن أبو هذا تكيف من دولة التحقيق لله تكيف من صدح الظاهرين كما دا إطراز يوم دم بل إطراز دا إطراز ظاهرا منصوب لك مفضل جهيدو دي تنازعات فيه جهتنا تنازعا مزيد بعد التفاعل دي مزيد اول جهاد الفعلان يفاعل دي تيجي تسنياد ورفعت عليه او تنازعو بعد التفاعل الى جهيني دي اهو النصف عمل نزي كايدا تنازي في العمل نزي نجواب دي تنازع ودي حتنجيل عبارات دي الفرق دي الغلط دي جواب دي عدد كي بعد التفاعل فدوات اسمه لا تفاعل باطل هذا مفعلنا باطل يؤغى تفاعل باطل لذا مفعلنا باطل فأغى مفعلا متعدي ومفعول باطل فكان مثال لمفعله ضرب زيد حمرا فأغى مفعلا دو كم متعدي ومفعول باطل فقلت تغلب باب التفاعل بسم الله ليه لدي لك باب التفاعل هو فاعله هو وبعد التفاعل تفوض فقير سوي ليس رفعي مني فول زفر فائل يأتي بطرة فائل ومقابل نقول إذا بزار بلك بعد التفاعل تفاعل تفاعل تفاعل فبزار بازيد العمر فزار بازيد العمر إذا جئت تزار بلا من يتر بلا ترى أول مدهج قوية تزق أول هذا المفاعل بعد التفاعل هو فائل أول وأدم فعلي ولا ينفع إن يفعل ساعة بل وقفلي آية فعلي فإنه لا تنفع ويجب دار بعد تفعل الله يا سلام نزول مثل الله بسرقه تساءلوا تناتحوا تغاثلوا نفسوز إرم فعلينا ما كان ليس مدديم ومسلم فعلي ده هو النجم يؤغى بعد تفعل الله لذلك مفعلنا ما كان ليس مدديم ومسلم فعلي فكان مثال يبرك أدم فعلي جاز بزيد عمرا ثوبا جاز بزيد عمرا ثوبا ولم يكن اوليك انا واتك ولا زيد عمر ما جمع شبان التفاعل تكالا نكرة ايسا بهو الباب مطلية لك اولا تدواء دواء مقتولة بسنية مفاعلية افاعل مفاعله بل يفاعل جنسي اما مقتولة اولي بل فاعل جنسي أدريان أما بل مطلوب أي أصل مطلوب مطلوب سير بعد تفاوت شوية تجاز بنا ثوبا أنا في مثل Alas saya, alas saya. Kalau awal kita berjalan, kita berjalan.